Curious mamma. Hát jó, amikor menünk rajta. Hát addig, mert az én most már bótokba is figyelmek még mindenfelé. Na jó, mindegy. Majd. Jó van, majd akkor üdök az Attilával vagy valami. Hát most még nem szedegetek neki össze. Attila! Mi baj, mama? Én elmentem. Mamának elvihetnéd a fagyit. Ja. Na, ez szíve neki. A csipeszeket hol hagytad el? Kint aztán az asztalon, mindjárt berek. Mindjárt így lesz az is. Én nem tudom, hol a kulcsom, de remélem nálam van, majd még látod. És nem nézek a tenni. Nézes. A csipsz már! Ne akarsz! Kom, előjött már! Ilyen gyorsan jött. Meglátod, hogy elviszik. El kell, hogy vigyék. Mindegyik már potyog már. Kicsit máson. Azt próba. O próbę. Thank you. Mit gondoltok, finnyaltok? Mm-hmm.